Luister naar de dialogen. 1. Hoe lang woon je al in België? 1 jaar. En jij? Ik woon nog maar 6 maanden in België. 2. Woon jij al lang in België? Nee, nog maar 3 maanden. En jij? Hoe lang woon jij al in België? Ik woon al 5 jaar in België. 3. Woont Carlo al lang in België? Ja, hij woont al 4 jaar in België. Spreekt hij Nederlands? Een beetje. Luister nog een keer naar de dialogen en zeg mee.